Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an evrenseldir. Tüm dünya insanlarının rüşde erebilmeleri, yani iyi kötü, güzel çirkin, hak batıl, faydalı zararlı her şeyi fark edebilmeleri için değiştirilmesi, benzeri meydana getirilmesi mümkün olmayan biçimde peygamberin lisanı ile yazılı işte bu Kur'an sanat mucizesi olarak artık elimizdedir. Örf ve geleneğimiz gereği evlerimizin en mutena köşelerinde süslü bohçalara sarılı olarak muhafaza ettiğimiz Kur'an artık elimizde. Artık onunla yatıp kalkabiliyoruz. İçimiz sıkıldığında anlamını düşünerek okuyabiliyoruz. Kur'an dışı kaynaklardan akan bilgi kirliliğinden Kur'an'ı temizlemeye başlamamızı kutlayabiliyoruz artık. Burada gayret gösteren tüm Kur'an erlerini tebrik ediyor. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum şahsınıza ve tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta programımızda İslam dininde kadının yeri neresidir? Acaba evrensel olduğuna inandığımız Kur'an'da kadın cinsini ikinci sınıf bir varlık olarak niteleyen İfadeler gerçekten var mıdır? Bu konuda açıklamalarda bulunmasını sayın konumuzdan rica ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Allah nasip etti. İşte bu hassas konuyu da gündeme aldık. Böyle bir program yapmayı da Allah bize nasip etti. Elhamdülillah Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz bu noktada. Defalarca bildirdik ki din adına, İslam dini adına kim ne biliyorsa, kim ne duyuyorsa bunun hepsinin Kur'an kaynaklı olması lazım geldiğini yüzlerce defa şimdiye kadar dillendirdik. Kadın konusu da maalesef hem pratikte, dışarıdaki hayatta gördüğümüz kadarıyla hem de yazılan, çizilenlerde okuduğumuz kadarıyla, hem de televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla, hem de dış dünyanın nazarından bakıldığı zaman gözüken manzaraya göre, sizin de sunuşta sunduğunuz gibi kadın, Allah'ın nazarında sanki ikinci sınıf bir insanmış gibi algılanmakta. Sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki Müslüman ülkelerin kadınları bu konumda gözükmekte ve maalesef erkekleri de buna zemin hazırlamakta. Maalesef. Kadın konusu İslam'da çok önemli bir yeri olmasına rağmen pratikte, işleyişte kesinlikle Kur'an'a uyumlu bir yönü yok. Şimdi bu konuya girerken önce hani dedik ya kadın konusuyla ilgili de dinimizde Allah'ımızın koyduğu kurallar, tanımlar var ve bize verdiği bilgiler var. Tabii. Bunların hepsinin Kur'an'dan olması lazım. Kur'an'dan olduğu zaman halis din olur. Evet. Ama kadınla ilgili konularda ise Allah'ın koymadığı kurallar çerçevesinde bir anlayış, bir inanış oluşturulmuş. Bu da tüm insanlığı, akıllı insanları, sağduyulu insanları bu görünüm maalesef İslam'dan uzaklaştırmakta. Çünkü bu görünüm itici gelmekte, itici olmakta. Çok itici olur, evet. Onun için burada kadını, Kur'an'daki kadını, Kur'an'daki kadın nedir? Kur'an'daki yönüyle Allah'ın bize bildirdiği ölçülerde nedir, ne değildir? Evet. Allah izin verirse yavaş yavaş İnşallah. Bunları takdim edelim. Sağ olun. Ama önce hani her şey zıttıyla kaimdir diyoruz. Ha. Veyahut da Arapça deyimiyle eşya hani zıttıyla daha iyi anlaşılır evet. noktasından bakacak olursak. Biz önce toplumlardaki yani Müslüman toplumlardaki kadın anlayışını madde madde bir arz edelim. Güzel. Ve ondan sonra da bu bozukluğun, bu karanlığın nereden kaynaklandığını, neden kaynaklandığını, olması lazım gelenin ne olduğunu Sordum. Ayetlerle sonra evet. açıklayalım. Çok güzel. Bu bir. Şimdi başlayalım. Genel görünümle. Evet. Erkeğin yaratılışında kadından üstün oluşu. Kadının erkeğin eye kemiğinden yaratılışı. Böyle biliniyor, evet. Evet, yani cahil kesimler. Evet. Müslümanlığa öyle bir şey sokmuşlar ki, erkek yaratılış itibariyle kadından üstündür. Evet, maalesef öyle. Ve kadın erkeğin eye kemiğinden yaratılmış. Hı. Buralara hep vurguyla geçelim de tabii, tabii. Ciddi falan sanmasınlar canım. Kadının din ve aklının noksan oluşu. Bu da peygambere fatura edilen bir anlayış. Cehennemliklerin çoğunun kadınlardan oluşması. Evet, bu çok söyleniyor maalesef. En iyi kadının bile alaca karga gibi oluşu. Allah Allah. Kadının toplumun özellikle de erkeklerin düşmanı başının bela olması. Kadının necis, uğursuz ve fitne kabul edilmesi. Kadının kocasına köle gibi itaat etmesinin gerekliliği. Onun her arzusunu yerine getirme zorunda oluşu. Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması. Kocasına karşı gelen kadınların kocalarına dövdürülmesi. Kadının okutulmaması, eğitim ve öğretimden uzak tutulmasının gerekli olduğu. Namaz kılan erkeğin önünden kadın geçerse, erkeğin namazının bozulması. Eğer erkek tepeden tırnağa irin olsa, kadını da onu diliyle yalasa, yine de erkeğinin hakkını ödeyemez anlayışı. Her insanın insana secde etme, eğer insanın insana secde etmesi caiz olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emredecek olması peygambere. Kadının kara çarşaflara büründürülüp evlere hapsedilmesi. Evet. Evlilikte eş kabul edilmeyip seks objesi ve çocuk tarlası kabul edilmesi. Evliliğinin kocasının iki dudağı arasına bırakılması, boşanma da kadına inisiyatif verilmemesi. Buna rağmen kocasının boş ol demesiyle boş olması. Kadının yönetici, devlet başkanı yapılmaması. Kadına yöneticileri seçme hakkı tanımaması. kadının köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması, şahitlikte bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması, kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması. Sayın Yılmaz, burada yukarıda bahsettiğiniz bu konuların içerisinde evleri hapsedilmesi konusu var. Değerli izleyenlerimizden bir soru var bu konuda. O konuyu da sorsak onu acaba da açıklayıcı şey olabilir miyiz? Şimdi sen o soruyu okumadan evvel ben sorayım. Önce soruyu ben sorayım. Buyurun efendim. Size ben sorayım. Estağfurullah. Hatta ben bu soruyu tüm izleyicilerimize sorayım. Çok güzel. Sen kadın olsan, siz kadın olsanız değerli izleyicilerimiz. Evet. Öyle diyeyim yani. Mesela yaratılış. Aklınızla, fikrinizle, vicdanınızla, izanınızla böyle bir dini kabul eder misiniz? Kesinlikle. Kesinlikle din, böyle bir din kabul edilemez ki. Din buysa böyle bir edilmez. Allah'a saygı duyar mısın, inanır mısın? Böyle bir peygambere inanır mısın, saygı duyar mısın? Haksızlık olur yani insana karşı, değil mi? Doğru, doğru. Doğru. Haksızlık olur. Kesinlikle böyle bir din olamaz. Evet. Böyle bir din olmaz. Evet. Maalesef. Böyle bir anlayış olmaz ama maalesef biraz sonra belki değinirim ama eğitimsiz, öğretimsiz bırakılmış Allah'ın kendilerine tanıdığı hakları, hukukları bilmeyen kadınlar buna rıza göstermekte, maalesef. Bunu Allah'tan geldi zannetmekte, bunu peygamberden geldi zannetmekte ve buna inanmakta. İnanıyorlar. Acı olan da bu. İnanıyorlar gerçekten. Evet, evet, evet. Çok şaşılacak. Bunu görüyoruz, bunu ya. Duyuyoruz yani. Evet. Bu soruyu isterseniz şimdi, bahsedeyim size de o konuyu öne çalalım. Bahset o soruyu, tamam. Bu Haluk Ay ismindeki bir izleyicimiz diyor ki, merhabalar Sayın Yılmaz, sizden bir ricam olacak. Geçenlerde arkadaşım bana bir internet sitesinde evinden çıkan kadının ve çıkmasına izin veren erkeğin kafir olacağını yazan bir metin gösterdi. Ve bu site yazının kaynağı olarak Ahzab suresi 33. ayeti delil göstermiş. Ben de doğal olarak yorumlamadan önce piyasadaki mahallelere baktım ve maalesef hepsinde gerçekten de kadınların evlerinde oturmaları gerektiği ve evet. açık seçik hareketlerde bulunmamaları söyleniyor. Sadece sizin mealinizde evlerinizde vakarlı olun ibaresi geçiyor. Lütfen bu konuda bir iki satır yazar ya da lütfedip Kur'an ve İslam programınızda kısa da olsa değinirseniz sanırım piyasadaki meallerin kadınlarımızı töhmet altında bırakan hatta Allah'la ilgili adaletsizliğe varan ters düşüncelerinden de kurtarmış olursunuz saygılarımla diye bir mesajı var. Evet. Buyurun şimdi efendim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki değerli izleyicimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bu arada. Şimdi daha önce hatırlanacağı üzere dini yozlaştırmak isteyenler Kur'an içerisinde bozuntu yapmalarını planlamışlardı. Bunu Fussilet 26. ayette Cenab-ı Hak deşifre etmişti. Eğer kafirler ve galillezine keferu la tesmeu li hazel Kur'an vel gav fihi la lekum talibun. Galip gelebilmeniz için, Müslümanları yenebilmeniz için, alt edebilmeniz için Kur'an'a kulak verdirtirmeyin ve Kur'an içinde bozuntular yapın ve böylece galip gelebilirsiniz diye bir plan yapmışlardı. Bu dediğimiz nokta birçok defa peygamber malzeme yapılsa da bu konu ettiğimiz orada da şeyini vermişler ya evet. Ahzab suresinin 33. ayetinde ve karne diye bir ifade var orijinalinde. Ve karne. Ve karne. Buradan kaynaklandırılıyor bir. Olayı ben şöyle özetleyeyim. O bir pasajdır. O Resulullah'ın eşlerine, kadınlarına, Resulullah'ın yakın çevresindeki bayanlara hitap eden bir ayettir. Bir ayet grubudur. Hatta tek ayet değil de onun önü vardır, arkası vardır. 32-34. Evet. Bak şimdi, önce ben ayetlerin burada mealini, 32-34'ü vereyim. Buyurun. Ey peygamberin kadınları! Peygamberin kadınları dediğin zaman burada sağ olan peygamberin eşleri olabilir, akrabaları olabilir, kızlar olabilir. Tamam, peygamberin diyor. O hanedeki olan, ehli beytteki herkes. Bunu biraz sonra biraz daha açacağım. Tamam. Siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Evet. Bak, bir ayrıcalık var. Eğer Allah'ın koruması altına giriyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Evet. Bak, pasajı iyi anlayacağız. Sözü örfe uygun, herkesçe kabul gören bir şekilde söyleyin. Evlerinizde vakarlı olun. Ha, oturun değil, vakarlı olun. Ha, ona geleceğim. Tamam. Bizim mealle o oturunu farklı çevirenler nereden yapmış, nasıl yapmış? Ha. Onu deşifre edeceğim biraz sonra. İlk cahiliyet gösterişi halinde gösteriş yapmayın. Salatı ikame edin. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt! Gerçekten Allah sizden kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Ve evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşaya engelmiş konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri, yani hikmeti hatırlayın. Evet. Hiç şüphesiz Allah çok lütfedicidir, gizliyi bilendir, her şeyin iç yüzünü gizli taraflarında iyi bilendir. Buyurun. Evet. Burada Resulullah'ın çevresindeki kadınlara, eşlerine ve kızlarına hitaben bir ifade var. Evet. Bu hitap onlaradır. Evet, özel. Evet. Ne yapacaklar? Hmm. Bakın. Burada bunun devamında suç işlerlerse iki katta ceza alacakları da var. Tabii. Tamam, iki bir kat de ceza o var. Fazla bir şey. Şimdi burada Resulullah'ın çevresindeki kadınlara ayetin devamına baktığımız zaman evlerinizde vakarlı olun deniyor. Resulullah'ın hanımları, kızları o gün için kamu görevlileridir. Resulullah'tan duyduklarını, ayetleri, hikmetleri hatırlayacaklar, anlatacaklar. Topluma hizmet verecekler. Topluma öğretmenlik yapacaklar. Bunu yaparken, bakın, bunu yaparken evlerinizde size soru sormaya, sizden ayet öğrenmeye, sizden hikmet öğrenmeye gelenlerin karşısında yılışmayın. Vakarlı olun, ciddi olun. Hatta ayetin başında ne söylüyor? Bir şey. Orada sözleri eğerek bükerek şuh ifadelerle de söylemeyin. Olur ki oraya gelip sizden bilgi alacak kimselerin kalbi kayabilir. Gelir, evet. Hakkınızda kötü düşünceye de sahip olabilir. Evet. Onun için evlerinizde vakarlı olun. Vakarlı ne demek? Ciddi, evet. Ağırbaşlı. Ağırbaşlı yani. Olun. Evet. Sululuk etmeyin. Evet. Ciddi ol. Bak, evet. Burada peygamberin kadınlarına hitaben söylenmiş bir sözdür. Ha. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bugün için bu ayet kamuda çalışan tüm bayanlarımıza, iş yerlerinizde, anlatabildim mi? Görevinizi ciddiyetle yapın. Yırışık sözlerle, şu ifadelerle, şu hareketlerle kesinlikle milletin kalbini bozacak, aklını çelecek davranışlarda ve ifadelerde bulunmayın. Bak ne kadar güzel oldu şimdi ya. Evet. Buradaki ifade bu. Çok açık. Evet. Şimdi efendim 33. ayetin başında ve karne ifadesi vardır. Evet. Karne. Karne. Evet. Bu sözcük, bakın, bazıların kıraatına göre karara den. Karara, karar, oturmak, bir yerde karar kılma karar var kılmak, ya. O. Oradan geldiği de şey yapılır ama ona lüzum yok. Bu sözcük vavu başına atıftır. Vakara sözcüğünün emir kipi bayan çoğuludur. Vakarlı olun demektir. Vakara fiilinin, tamam mı? Evet. Emri hazırının cemi müennesidir. Onun için sözcük vakarlı olun demektir. Garara anlamını zaten uygun değildir. Bunu garayeden getirsen de toplanın anlamına çıkar, oturun anlamına da gelmez. Yine gelmez. Yine gelmez. Yani bir başka şeyden de etimolojik getirmeye kalsan da toplanın anlamına gelir, oturun anlamına gelmez. Evet. Ama garara dediğin zaman öyle bir kıraatta yok, şaz bir kıraattan bunu hareket ettiler. Sözcüğün özü vakara fiilinden emri hazır, cemi müennestir. Onun içi vakarlı olun demektir. Çok açık ya, evet. Zaten ayetin siyah ve sibakına baktığınız zaman da Cenab-ı Hakk'ın peygamberin ehli beytini, ailesinin içerisindeki kimselere, bayanlara neyi tavsiye ediyor? Şunu yapmayın, bunu yapmayın, şunu yapın, bunu yapın dediği zaman ciddi olmayı, ağırbaşlı olmayı, kısacası vakarlı olmayı emrediyor, onu öğretiyor. Onun kaynağı da buydu. Çok enteresan ya, bak bu nasıl. Evet. Bugüne göre de, bugüne göre de dediğim gibi kamuda çalışan bayanlarımız, iş yerlerinde çalışan bayanlarımız, hizmet veren bayanlarımız ağırbaşlı, ciddi, tamam mı? Yani kısacası vakarlı olmalılar. Olay bu esasında. Allah'ın öngördüğü şey burada bu. Tabii ki. Demek ki kadının eve hapsedilmesi gibi bir şey söz konusu değilmiş yani. Evet, yukarıda da mesela tam tersi, evlere hapsedilmesi diye söylenmiş. Ha, şimdi evlere hapsedilmesi. Kaynağını oradan çıkarıyorlar. Tamam, şimdi bunların neden yapıldığını, yani onu o taraflara çekmenin neden olduğunu inşallah ilerideki maddelerin içerisinde tahminim şey yapacağız. Onun için bu yukarıdaki saydığımız maddeler, İslam dışı maddelerin tümü, dediğim gibi belirlisi bazı ayetlerin tahrifatıyla, anlam kaydırmaları yapılmalıyla, yapılması suretiyle, birçoğu da hani rivayet kitapları dediğimiz Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Müslim, Riyazu Salihin, İmam-ı Şarani'nin vesaire gibi bir sürü hadis vesaire. Evet. Hatta çoğu da kimin yazdığı belli olmayan kitaplardaki maddelerle. Allah Allah. Yani çoğu da bunlar isimsizdir, tamam mı? Kim ne dedi? İşte başına daha önce diyorduk ya, işte falan Hazret dedi dediğin zaman sorgusu sual yok. Onu o şekilde maalesef onun şey yapacak. Onun için Müslümanların kadınlarımızla ilgili hükümleri de öğrenecekleri tek adres var. O da Kur'an. Tabii ki tek. Tamam mı? Evet. O da Kur'an. Evet. Yani Kur'an'da Rabbimiz kendileriyle ilgili neler demiş, neler emretmiş, kadınlara ne görevler vermiş, hepsini Kur'an'ın içerisinden tek tek öğrenecekler, Kur'an'dan öğrenecekler. Kur'an dışı, yukarıdaki saydığımız maddeler Müslümanların arasında, tekrar vurgulayayım, hiçbirisinin dinle, Kur'an'la alakası yok. Hiçbirisi Kur'an'dan onay almaz bunlar. Revaçta bunlar geziniyor, piyasada hep bunlar tamam geziniyor. Tamam işte, ama işte belirli bir grubu, yani kadın cinsini kontrol altına alabilmek, yani bunu ileride nüşuz maddesinde de söyleyeceğim ama orada Nisa suresinin bir ayeti vardır. Erkeklerin nüşuzu. Herkes bak kadınların nüşuzundan bahseder. Erkeklerinki unuturlar. Erkeklerini unuturlar. Orada erkeklerin nüşuzundan da bahsedilir. Onu orada daha şey yapacağım da orada bu nüşuzu sağlamak içindir. Devam mı? Nüşuzu sağlamak. Kısacası şöyle söyleyeyim. Kadının nüşuzu dikliğidir. Kendini olduğundan daha farklı göstermektir. Tabii. Erkeklerin nüşuzu da Kur'an'da bahsedilir. Kendisini yarı tanrı yerine koyup kadının karşısında tanrıymış gibi davranmasıdır. Ya işte zamanımızda öyle işte. Özeti böyle söyleyeyim de bu rivayetlerin hepsi var ya, bu uydurma şeyler. Erkeği tanrılaştırmak, kadının karşısında ilahmış gibi konuma getirmek için uydurulmuş şeylerdir. Yazık, evet. Bu topyekun dediğim gibi erkeklerin nüşuzuna yönelik ifadelerdir. Evet. Onun için biz tekrar edelim. Din adına, yani kadınlar da kendileri ilgili ne varsa hep Kur'an'dan öğreneceğiz. Ve biz de bu programda yavaş yavaş İnşallah efendim. Bu çok kadın önemli bir konu. Nedir, Kur'an'da nasıl şey yapılmış onu bir ele alalım. Şimdi önce nereden başlayalım? Köke inelim. Nedir? Kadının yaratılış itibariyle kadın. Tabii, hani hocam, demin bir madde vardı ya. Evet. Şimdi klasik anlayışta erkeğin yaratılışı üstün, kadının yaratılışına üstünmüş. Öyle için mi? Üstün oluyor. Üstünlük olur mu mesela? Değil mi? Şimdi evet. Biz de kadın olabilirdik faraza. Elimizde olan bir şey değil bu. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman. Evet. Nisa suresinin birinci ayeti. Evet. Kısa kısa vereceğim de. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın türetip yiyen Rabbinizin koruması altına girin. Giriniz. Evet. Herkes ilkten gen mi diyeceğiz, hücre mi diyeceğiz? Cenab-ı Hak hayatı tek bir hücreden, bir genden başlatmış. Hayatı öyle başlatmış. Bir süre bunu hani yaratılış, tekamül orada işlediydik biliyorsunuz. Evet, Kur'an'a göre evrim şeyleriyle. Evet. Daha sonradan da bu genden erlik ve dişilik olarak ayrılma olmuş. Geçmişimizde birbirimizden yani erkeğin ve kadının yaratılışı itibariyle hiçbir farkı yok. Söz konusu değil. Nisa 1. Nisa 1. Araf 189. Aynı ifadeyi görürüz. O sizi bir candan yaratan ve ondan da kendisine ısınsın diye eşini yapandır. Yine aynı şey. Yani senden değil yani tabii, bir şeyden yani erkekten değil yani aynı ilk değil, genden var ya ilk tabii, hücre neyse eşeğsiz üreme sonra eşeğliliğe geçiyor. Birisi aynı şey, madde aynı, hamur aynı. Aynı, aynı hamurdan tamam mı? Tabii. İki tane şey çıkarılıyor. Evet. İki tane ekmek çıkarılıyor. Hı, aynı onun yani öyle diyelim. Bir teknedeki hamurdan iki hamur. Tabii. Şimdi Anadolu'da meleksi denir. Onu ayırırlar. Hı. Bir ona bir ona. Ondan yani iki tane hamur. Benzetti, değişen bir şey yok yani. Evet. Evet. Şimdi yine Rum 20-21'de bak. Hı. Onun sizi bir topraktan yaratması da kendisinin alametlerinden, göstergelerinden sonra da siz şimdi dağılıp yayılan bir beşersiniz. Evet. Talipli, erkeği dişili. Talip sanatı. Sanatıyla evet, erkeğe ve dişili bir arada söylemiş. Birlikte evet, topraktan yaratılmış tamam mı? Gösteriyor. Evet. Evet. Buyurun. Zümer 6'da o sizi tek bir nefisten yarattı. Bu nefis geçmişe dönelik dediğim gibi ilk gen de diyebiliriz, hücre de diyebiliriz buna. Tamam mı? Gen. Evet. Değil. Şimdi ve böylece kesinlikle yaratılış itibariyle, maya itibariyle, ham madde itibariyle erkekle kadının birbirinden herhangi bir farkı yok. Farkı, bir üstünlüğü peki, yok. Peki, kadının erkeğin eğri, kaburga kemiğinden yaratıldığı nereden çıktı? Nereden? Çok söyleniyor bu. Tamam. Efendim. Nereden çıktı? Hı. Efendim, birinci planda bu. Kitab-ı Mukaddes'in. Hı. Yani şu anda Yahudi ve Hristiyanların elindeki kutsal kitap var ya. Evet. Onun Tekvim bölümünün 2. babının 21-23. cümlelerinde geçer. Aldım. Orada yaratılışı anlatırken şöyle bir ifade. Ve Rab Allah Adem'in üzerine derin uyku getirdi. Önce bir Adem'i yapmıştı. Sonra onu uykuya daldırdı. Ve o uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı. Ve Rab Allah Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı. Ve ona onu Adem'e getirdi ve Adem dedi ki: "Şimdi bu mu? Ha, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna nisa denilecek. Çünkü o insandan alındı." Buyurun. Allah bu, insandan insan bu yaratıyor. Şeyden dediğim gibi bu inancın kaynağı Kur'an değil. Kitab-ı Mukaddes. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'te bu var ama Kitab-ı Mukaddes'i okuyanlar yani Yahudiler ve Hristiyanlar buna inanıyor mu? İnanmıyor mu? Yani içlerinde inananın var mı? Yok mu? Hı. Onu da bilmiyorum yani. Şimdi böyle evet, bilimsel hani şeylerle falan destekleniyor mu? Desteklenmiyor mu? Onu bilmiyoruz. Bu konuda şimdi bir de şöyle deniyor. Erken kaburga kemiği bir tane eksikmiş. Ben bunu bir doktora sordum da yok, yani öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey yok. Ama bu yani bile söylenebiliyor yani. Sayın Yılmaz. Şimdi evet, tabii söylerler. Söylemiyor. Sayan yok, bilen yok, yani eden yok. Yani uydur, böyle, uydur söyle. Öyle. Halep oradaysa arşın burada yani. Bunu böyle şey yapabiliriz. Kısa ara vermemiz gerekecek eğer peki verelim. Olur. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İslam dininde kadının yeri neresidir konulu programımız devam ediyor. Sayın Yılmaz, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kitab-ı Mukaddes'ten bahsetmiştiniz en son olarak. Evet. Oradan devam edelim efendim. Edelim de tabii o Kitab-ı Mukaddes'te hani Yahudiler buna inanıyor mu, inanmıyor mu? Hristiyanlar buna inanıyor mu, inanmıyor mu? Bilmiyoruz tabii, yani. Bilmiyoruz tabii. Onu bilmiyoruz ama. İnanacak mı sanmıyorum. Şimdi tabii ki Yahudi mişnalarını ne kadar Yahudi ve Hristiyan geçmiş yani bozuntular varsa onları Müslümanlara taşıyan bir adam var tarihte. Taşıma olayı var. Tamam. Onları evet. Taşıyan bir adam var. Evet. Bunu yeri geliyor. Yani ben özellikle bir makalemin birinde İslam dininin Pavlus'u Ebu Hüreyre diye bir uzun makalem var. Pavlus orada nasıl? Deşifre etmiştim ama evet, şimdi evet. O adamın hünerlerini yani Ebu Hüreyre patentli, Müslim ve Tirmizi gibi evet. Kütüb-ü Sitte dediğimiz kitaplara sokulmuş rivayetler var. Evet. Şimdi Müslim ve Tirmizi'de yani şöyle anlatayım. Mesela yine Ebu Hüreyre patentli. Resulullah buyurdular ki kadınlarla ilgili hayır tavsiyeleşin. Zira kadın bir eğe kemiğinden yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalır. Öyleyse kadınlarla ilgili hayır tavsiyeleşin. Yani bunun anlamı kadınla ne kadar uğraşırsan uğraş o düzelmiyor. Düzelmez. O düzelmez. Yani, şimdi. Baştan suçlu. Gördün mü? Müslim ve Tirmizi'de var bu. Şimdi evet. Bir de Buhari'de var. Şimdi yine aynı Ebu Hüreyre patentli. Resulullah kadın eğe kemiği gibidir. Eğer sen onu doğrultup düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Eğer ondan eğrilikle beraber ondan faydalanmak istersen ondan faydalanabilirsin buyurmuş. Biraz nezaket biraz var. Biraz nezaketli davranmış. Evet. Yine Buhari'nin nikah kitabında var. Yine Ebu Hüreyre evet. Patentli. Peygamber şöyle buyurdu. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa o mümin kişi komşusuna eza etmesin. Bir de kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. Çünkü onlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İşte bu. Geliş yerleri böyle. Evet. Burada gördüğümüz gibi tamamen evet. Kitab-ı Mukaddes'teki kaynaklı şeyler taşınmış buraya. Peygamber ağzıyla evet maalesef. Şeye taşınmış. Halbuki bizim Resulullah yani Kitab-ı Mukaddes'i görmedi, okumadı. Tabii ehli kitap değildi. İçerisinde ne yazardı, ne şey yapardı bunları da bilmezdi. İlgi ama bu Ebu Hüreyre bir de bunun tabii akıl hocası var Ka'b diye, Ka'b-ül Ahbar diye. O oradaki şeyleri hep böyle adaptasyonla Müslümanlığa soktular. Yazıklar. Böyle. Şimdi burada, şimdi Resulullah yani kadınlarla ilgili, davranışlarla ilgili bir şey söylemiş olabilir mi noktasına söyler. Neyi söyler? Kur'an'da kadına verilen değeri bildiğinden, Kur'an'da kadına verilen değer ayetleriyle terbiye edildiğinden Resulullah, tamam. kadınlara saygılı davranılmayı söylemiş olabilir. Anca bu olabilir. Ha, söylediyse bunu söyler. Hatta şimdi şöyle bir şey var yine tarih kitaplarında, çok enteresandır. Yine bunu da değişik yerlerde görüyoruz. Bir seferden giderken böyle develerle şey yapan Enceşe diye bir adam var. Bayanları bindirdikleri develeri o götürüyor, o sevk ve idare ediyor. Ona tembih ediyor. Enceşe dikkat et diyor, şişeleri kırma diyor. Bayanları şişe mahiyetinde görüyor. Yani çok hassaslar, çok narinler. Develeri sürerken onlara eziyet edecek, kıracak, onları üzecek bir davranışta bulunma diye kadınlara saygılı olmasını. Nezakete bakın siz. Tamam mı? Enteresan yani. Evet. Dikkat et diyor, değil mi? Şişeler kırılmasın diyor yani. Ne kadar yani, şimdi bir düşün ki şey var, kadınların nazikliği, kibarlığı karşısında. Şimdi hani züccaciye malzemeleri vardır hani, biliyorsun. Onun ambalajlarının üstünde dikkat kırılır der. Aynen. Yani bunu taşıyan insanların dikkat etsin. Dikkat etsin. Evet. Kırmasınlar, yer atmasınlar, atmasın. Şey yapmasınlar, hırpalamasınlar diye. Doğru. Evet, tarih kitaplarında Peygamberimizin bayanlarla ilgili bu nezaketi vardır. Söylediyse böyle söylemiştir, ha, değil mi? Yani? Şimdi ötekinde de yani o kaburga kemiğiyle ilgili falan filan, onu kırılmasın edilmesin diye bir şey yok. Yani tutup da şişe gibi hassas bir malzeme dururken de kaburga kemiği bilmem şu bu falan filan gibi şeylerin söylemesi mümkün değil. Anladım. Bu söylenenlerin hepsi, tamam mı? Kitab-ı Mukaddes'teki o şeylerin dediğim gibi bu tarafa taşınmasından ibaret. Maalesef. Başka bir şey değil yani. Onun için Resulullah, evet, dediğim gibi böyle bir şey de söylemiş olamaz. Söylemesi de mümkün değil. Tabii. Kısacası şuraya gelecek olursak bu ara başlığı netleştirelim. Yaratılış itibariyle kadın ve erkek kesinlikle ayrı bir şey değil. Bu kadar basit. Birbirinden en ufak bir yaratılış farklılığı söz konusu değil. Üstünlük şeyi söylüyor. Herhangi bir şey yok yani. Tabii ki. Böyle bir şey yok yani. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu evet. Aile içinde kadın şimdi, konusunda acaba nasıl bir şey söyleyebiliriz? Aile içinde kadın. Aile hayatında, evet. Aile hayatında kadın. Tabii. Şimdi gelelim ona. Buyurun efendim. Aile içinde kadın nasıl olmalı? Aile dediğimiz zaman eşler, karı koca ve çocuklar. Cenab-ı Hak Kur'an'da, çok öz söyleyeceğim, Bakara 187'de onlar sizin için bir giysidir, siz de onlar için bir giysisiniz. Evet, bu şekilde nitelendir. Evet. Bir erkek kadını için giysidir. Evet. Kadın da erkeği için giysidir. Giysi dediğimiz zaman nedir? Soğuktan, sıcaktan, öyle mi? Tabii, her şeyden koruyor. Afetten, beladan korur, koruyacak konumda olur. Hami. Evet. Bak. Hami. Birbirleriyle karı koca arasında, şimdi ailenin reisi kim? Kanuna göre eskiden değişti şimdi Medine kanunu, erkekti. Erkek. Evet. Şimdi eşit sayılıyor. Orada. Eşit sayılıyor. Evet, yeni. Cenab-ı Hak da ne diyor? Eşit diyor. Eşit diyor. Şimdi anca dönebilmişiz. Ha. Yani Kur'an'a demek ki, evet, Medeni kanun yeni dönebilmiş. Son değişikliklerle. De. Evet. Tamam mı? Siz onların elbisesiniz. Müşterek karar verilir. Hem sosyal elbise. Tamam mı? Yani sadece bedensel elbise olarak da ele almayalım yani. Aynen, tamam. Tabii ki. Sosyal yönde de elbise, malının korunması, ırzının korunması, izzetin, iffetin korunması, tamam mı? Hepsini. Yani her itibarın korunması karşılıklı aynı ölçüde. Peki diğer bir ayet daha görelim burada. Tevbe 71. İnanan erkekler ve inanan kadınlar. Bunların bazılarının koruyucu, yol gösterici yakınlarıdır. Koruyucu burada da geçiyor. Veli. Evet. Tamam mı? Evet. Burada da veli. En yakın. En yakın. En yakınları. Yardım edici etme noktasından, bak, yardım etme, yardım etme, koruma noktalarında da birbirlerinin en yakınlarıdır. Evet. Bak, erkek kadının koruyucusu değil, koruma, yardım etme noktalarıyla her ikisi de karşılıklı. Birbirinin karşılıklı en yakınları bunlardır. O onu koruyacak, o onu koruyacak. Evet. Böylece bedensel, ruhsal, toplumsal hususlar birbirlerini sardıkları, birbirinin yol göstericisi, birbirlerinin koruyucusu, dostlarıdır. Evet. Hangisini üstün tuttu Allah? Eşit yani. İkisi de eşit. İkisi de eşit. O onun, o. Kulluk açısından da aynı şekilde olması gerekir değil mi efendim? Kulluk. Şimdi gelelim. Şimdi Allah'a göre kulluğa doğru gidelim. Evet, kulluk. Kulluk evet. Açısından geliyoruz Cenab-ı Hakk'a. Şimdi Cenab-ı Hak, genelde ben şöyle bir genelinden söyleyeyim önce. Kulluk görevi açısından da kesinlikle Cenab-ı Hak erkeği ayrı, kadını ayrı, birbirinden farklı muhatap almamıştır. Aynı gene orada. Emirlerinin, nehilerinin hepsi eşit derecededir. Her ikisine de birliktedir. Onun için birini muhatap alıp bunu dışlama, ötekini ikinci sınıfa alma vesaire gibi bir şey yoktur. Kesinlikle evet. Hukuk açısından, yani dini açıdan da, kulluk açısından da eşittir. Yani bugün aynı şeydeki gibi düşünün, cinayet işlemiş bir erkekle cinayet işlemiş bir bayanın farkı yok. Farkı söz yok. Konusu olur mu? Hırsızlık yapanın işte. Bir farkı var mı? Yok. Yok. Vesaire gibi noktalarıyla. Şimdi imanda da öyle. Namaz kılarken, namaz duada bulunurken, zekat verirken, bütün kulluk görevlerinin tümünde de kesinlikle birbirinden ayırım, ayırma diye bir şey söz konusu aynı değil. Aynı mükellefiyetler onun için söz konusu. Aynı mükellefiyetler. Evet. Şimdi demin bir şey vardı. Hani biz 34'e kadar geldik. 35. ayeti Ahzab suresinde. Bak orada şüphe yok ki İslam dinine giren erkekler ve İslam dinine giren kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, saygıda duran erkekler ve saygıda duran kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşulu erkekler ve huşulu kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını muhafaza eden erkekler ve ırzlarını muhafaza eden kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler ve Allah'ı çok anan kadınlar. Ne kadar güzel saymış bak değil mi? Tek tek. Allah saymış. Onlar için bir bağışlama ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Özellikle erkek ve kadını böyle eşit beraberce söylüyorum. Yani hiç talip falan yapılmamış tek yani. Tek bir vurgu bu yani değil mi efendim? Evet, hiç talip yapılmamış. Evet. Nisa 124'ü görüyoruz bak şimdi. Ve erkekten veya kadınlar. Evet. Kim mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa artık işte onlar cennete girerler. Kim olursa olsun erkek ve hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşte o kadar. Evet. Gördüğünüz gibi çok Allah güzel. Katında da her şeyiyle birbirinden farklı. Evet. Yine bak şimdi kadın erkek Ali İmran 195. Bunun üzerine Rableri onlara karşılık verdi. Bakın Cenab-ı Hakk'ın beyanına evrensel duyuru. Şüphesiz ben sizden erkek olsun kadın olsun ki hepiniz aynısınızdır diyor. İşte o kadar. Hepiniz bak, aynısınızdır. Parantez için. Çünkü hepiniz aynısınızdır diyor. Bir parantezi var. Bak şüphesiz ben sizden erkek olsun kadın olsun çalışanın amelini kaybetmem. Evet. O nedenle göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler elbette onlardan kötülükleri örteceğim ve Allah katında bir sevap olarak onların altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Evet. Evet. Burada da çok açık bir şekilde eşit, hiçbir farkı olmadığını şey vurguluyor. Yine Nahl 97'de erkek dişi mümin olarak kim iyi amel işlerse kesinlikle onu güzel bir hayat ile yaşatırız. Evet. Erkekli fark etmez. Üstünlük şeylik yok. Ve yine yok. Aynı şeyi Tevbe 72'de evet. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde hoş mekan meskenler vaat etti. Evet. Birlikte zikredilmiş evet. Burada da. Şimdi yine şöyle Nisa 32'de de yani aynı şeyleri görürüz. Bu ayetlere baktığımız zamanda da Allah tarafından kadının dinin ve aklının noksanlığı ifade edilmez. Tamam mı? Bilimsel olarak da zaten böyle bir şey de söz konusu değil. Tamam mı? Evet. Ama maalesef bu dini konular açısından da peygamberimize yine bir fatura kesildi. Evet. Tamam mı? bunu mesela teşhir etmemizde fayda var. Yani bu dine tabii. Bunlar nasıl sokuldu? Nasıl bu sokuldu? Ayetlere göre nasıl sokuldu? Aklın oksanmış ben gibi. Sanki. Önce bunun adresini vereyim. Buhari'de kitabı hani Kütüb-i Sitte'den Buhari'de Hayız kitabında orada 7. babın 9 nolu rivayeti vardır. 7. bab 9. rivayet. Evet. Evet. Şimdi burada bu rivayet biraz uzun. Ebu Sa'd-ül Hudri'den bir rivayet gelir. Evet. Resulullah bir kurban yahut da Ramazan bayramında adam hangisi? 60 biraz yani hangisi olduğunu da bilmiyor. Resulullah yanımıza namaz kılınacak musallaya çıktı. Kadınların yanına uğradı da bak musallaya çıkmış. Salat eden burada yere çıkmış. Bir de hani hırsız kendini ele verir evet, derler ya. Yani. Musallıyı açıkça söylüyor. Hani salat namaz cuma kadınlar camiydi. Da varmış orada bak. Bak kadınlar bak, da kadınlar var. Kadınlar da varmış gördün mü? Sirkatini söylüyor. Evet. Yani çok güzel. Hani Merdi Kıpti'ye dönmüş bu olay. Tamam. Tabii musalla işte bu. Musalla burada bunda değil. Demiş ki kadınlara, ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz. Çünkü sizler bana cehennem ahalisinin çoğu olarak gösterildiniz. Bitti gitti. Kadınlar, ya Resulullah neden? İtiraz ediyorlar. Resulullah, çünkü siz çokça lanet eder ve kocalarınıza karşı nimete nankörlük yaparsınız. Tam akıllı ve ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim. Bir de siz çok akılsızsınız ama aynen. Tamam mı? Çok akıllıların da aklını çelersiniz diyor. Madem akılsız daha? Nasıl yapıyor? Kadın akıllı oluyor o zaman. Evet, değil tamam, mi? Tersi oluyor. Bir de böyle demiş. Kadınlar da dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir? Soruyorlar. Sormuşlar. Kadının şehadeti yani tanıklığı erkeğin şehadetinin yarısı değil mi? Ha, bu konuda çok önemli. Onu biraz sonra açarız. Inşallah. Açarız ona da evet, değineceğiz. Kadınlar önemli. Evet dediler diyor. Kabul etmişler. Kabul etmişler. İşte bu aklın eksikliğindendir. Hayızlı olduğu zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Kadınlar evet dediler. İşte bu dininizin noksanlığıdır demiş. Dinin noksanı oldu gitti. Evet. Evet. Evet görüyorsun birisi yarım akıllı birisi tam akıllı içerebiliyor. Evet. Bunu tartışalım. Tartışsınlar yani. Tartışsınlar. Şimdi bir şey daha var. Lanet ettikleri için cehenneme giriyorlarmış. Lanet. Kocalarına nankörlük ettikleri için cehennemlik oluyorlarmış. Cenab-ı Hak cehenneme müşrikler girer diyor. Evet. Tamam mı? Burada. Ağzından lanet eden hani halk ağzıyla yani çok şey yapan mesela. Var ya. O tip şeyleri söyleyen cehenneme gidermiş peygamberin şeyine göre. Tamam. Peki hastaysan bir de aklınız yok hani iki şahit onu açacağım o, ileride. O çok önemli. Yani evet. iki kişi bir kişi yetmez şahitlikte noktası var. Hastaysanız yoldaysanız bir de şey var yani hani namaz kılmazsınız diyor hayızlıken kim demiş namaz kılmaz diye öyle bir şey yok. Oruçluya da Cenab-ı Hak zaten kendisi hastaysan diyor. Orucu ertelersin başka günlerde tutarsın diyor. Ruhsat veriyor. Yani. Allah veriyor. Tabii. Ama bunu da Allah'ın verdiği ruhsatı dinin noksanlığına çevirivermişler. Kadının dinin noksan. Bunu peygamber demiş. Yes. Peygamberi dediğine göre sıkıysa itiraz etsin bayanın tabii. Bir tanesi ya. Yani. Hiç peygamber tamam. Kadınları itici böyle bir şey söyler mi ya? Akla evet. Mantıkla yani Allah Allah. Şimdi evet. Burada işte bütün mesele. Evet. Yani kadınları dışlayabilmek aslında kadınlardan daha ziyade yani yeni Müslümanlığa girecek olan, İslam'a girecek olan kimseleri dinden soğutmak için yani bunlar hep yapılmış yani. Evet. Başka bir şey yok yani. İslam'a öyle. Karşı savaş açılmış adeta. Evet. Yani girmesinler. Evet. Şimdi halbuki bunun da çok çelişkileri var. Çok. Şimdi yani böyle mesela yine bu rivayeti yazan Buhari var ya. Onun Hayız kitabının 10. babının 12. rivayetinde yani hayızlı kadının da namaz kılması gerektiği kılacağını bile orada yine peygamber diliyle tezat, söylerler yani. Tezat tamam. Oluyor o zaman değil mi? Evet. Şimdi bu tip mesela kadınların hayızlı olma konusu. Bak şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir nimettir. Evet. Hatta halk kültüründe bayanların bu haline çoğu aileler, çoğu kesim kirlenme diye tabir ederler. Öyle denir, evet. Halbuki bu bir nimettir. Tabii. Yani Cenab-ı Hakk'ın erkeklere vermediği büyük bir nimettir. Evet. Sağlık nimetidir her şeyiyle. Övünülecek bir nimettir. Onu bir başka şeyle de değineceğiz. Ama geçmiş milletlerde, özellikle Kitab-ı Mukaddes'e falan baktığımız zaman, geçmiş kavimlerde, geçmiş tarihi milletlerde, bayanlarımızın o halinde bayanlar dışlanırlarmış toplumlarında. Hmm. Özellikle Razi ve Kurtubi'nin falan beyan ettiğine göre, yani özellikle Yahudilerin bu konularda, hayızlı kadının hani dokunduğu, su getirse içilmez, ekmeğe dokundurtulmaz, o yenmez, kestiği yenmez vesaire gibi falan böyle bir takım batıl inançlar taşıyorlarmış. Bunlar demek ki Müslümanlar arasına da bunu yavaş yavaş getirmişler. Bunu da Müslümanların arasına sokmuşlar. Evet. Şimdi burada çok enteresan şunu söyleyeceğim. Resulullah, hatta önce şunu söyleyeyim. Kadınların hayız haliyle ilgili Resulullah'a sorular soruldu. Resulullah'a sorulan soruları Resulullah cevaplamadı, cevaplayamazdı zaten. Daha önce ne dedik? Kendisine sorulan soruları Cenab-ı Hak kendisi ayet olarak sorular. Evet. Ve onun için ayette bak Bakara 222 sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki evet. O bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Allah cevabını veriyor burada. Evet. Ne yasaklanmış kadınlara? Evet. Cinsel ilişki. Cinsel ilişki. Neden? Eza demiş efendim. Kadına eza. Acı varmış onda. Hı. Enfeksiyon olabilir, tiksinti olabilir, psikolojik olarak bir sürü zararlar olabilir. Evet, o tıbbın araştırılması gerekiyor. Bunu bilimsel mi? Açıyla da eza demiş. Doğru. Orada o var, onun için oradan uzak durulsun desin. Hı. Başka bir şey yasaklamış mı? Yok. Yok. Şimdi. Namaz kılamaz falan demiyor burada. Hiçbir mesela. Şey yok. Bak evet. Burada sadece cinsel ilişki. O kadar açık tamam. Halbuki ayet. İnsanlığa bunu öğretti. O güne kadar belki de insanlık bunu da yapmıyordu. Anladın mı? Kur'an'la bu ayetle Rabbimiz insanlığa bunu da öğretti. Evet, evet. Şimdi Resulullah döneminde yine tarihi belgelerde, bakın şimdi tarihi belgelerde, rivayet kültüründeki kitaplarda Resulullah'ın hayızlı kadınların hayız elbiseleriyle musallaya çıkmamalarını önerdiği kesin. Evet. Bakın. Musallaya, salata katılmıyor. Salata katılmıyor. Musallaya çıkmayacaklar. Toplumsal, mesela okullara gitmeyecekler. Şeyleri, neyle gitmeyecekler? Bak hayızlı kadınlar demiyorum bak. Hayızlı kadınlar hayız elbiseleriyle gitmeyecekler. Görünmesi. Şimdi bu olayları doğru dürüst anlayabilmemiz için coğrafi olarak o çağa gitmek zorundayız. Tabii ki, evet. O günkü kadınların, o günkü halkın, o günkü kültürde, o günkü Arap kültüründe her hanede bir iki tane hayız elbisesi bulunur. Bu genellikle keçi kılından olur. Evet. Kalın bir elbise, keçe gibi, şimdiki gibi, petler gibi, pamuklar gibi veyahut da şimdiki hijyenik malzemeler gibi, o gün için malzemeler yok. Tabii, o gün için ev hanedeki bayan, ana olur, kız olur, gelin olur, şu olur, o hayız elbisesini giyer, o elbise kirlenir. Tamam. Kanın bulaşıktığı herkesçe görülür. Herkes bilir. Bu toplumda okun şartlarda ayıp mayıp falan filan değil kardeşim. Evet. Normal bir şey tamam. Tabii ki. Lekeli elbise. Tamam. Anlatabildim mi? Ha, o dönem geldiği zaman bir bayan giyer. Ha, o bayanın bu dönemidir derler. Herkes saygıyla karşılaşır. Ama hane içerisinde bu normal karşılaşılır ama hane dışında o elbiseyle topluma çıkacak olursa musallaya şehri halk arasına çıkan elbiseyle bak hayız haliyle değil bunu tamam. İyi anlayın. Elbisesi belli diyor çünkü elbisesiyle, değil mi? Bu hayız elbisesiyle peygamber çıkmasın dediği bu. Evet. Gidecek olursa ne olur? Herkes tiksinti bakar, kir der, pis der, şu bu. Tabii. Dediğim gibi o hayız elbiseleri bu rivayet tarih kitaplarında ve rivayet kültüründe nasıl temizleniyor biliyor musun? Su yok. Su yok. Gidiyor o kurusun diyor. kabuk bağlasın, onu götürün bir toprakla sürtün diyor, onu dökün diyor. Dökülsün. Böyle de temizleniyor. Yani bu kadar suyun basit. Şeyin yani temizlik kültürünün olmadığı, temizlik malzemesinin olmadığı, hijyenik maddelerin bulunmadığı, teknolojinin böyle olmadığı, evet, su kıtlığı bir coğrafyadaki şartlar bunlar yani. Sen bugün hala onu buraya getirip bunu yaşamaya kalkacak olursan buna insan güler yani. Komik olur. Güler yani. Evet. Bu bir komedidir yani. Maalesef. Onun için olayı doğru anlamak için önce o coğrafyaya gideceğiz. O şartlara. Bugün çarşıda pazarda tertemiz giyinmiş, tertemiz yani yeni hijyenik maddelerle hayızlı mı değil mi olmamın bayanlar niye ki, şey yapmasın hiç kimse yani, anlamaz. Toplumda hiç kimse de anlamaz onu. Tabii. Buradan bunu peygamber yok namaz kılmasın, yok camiye gelmesin, yok hayız kılmasın. Bunu değiştirdiler. Bakın peygamberin koyduğu önerdiği şey elbise ile. Sadece o elbiseden belli olduğu için değil hatta mi? Hatta o rivayetlerin içerisinde İbn-i Şirin'in bir rivayeti daha var. Evet. O da der ki yani hayız elbisesiyle değiştirin. Yani o temiz elbiseyle gitsin. Ha. Kenardan seyretsin falan tarzında şeyler de var. O şekilde de hatta var. Hatta aynı peygamber. Hı. Bu musallaya toplum içine katılma noktasında var ya, hı, bunu daha önce de bir şey dedim. Soğan sarımsak yiyenler de musallaya tabii yaklaşmasın demiş. Pis kokar değil mi mesela? Kokar. Rahatsız edecek milleti ağzının değil mi? Ağzının kokusunu millete niye çektirse yani bunu peygamber şey yapıyor. Evet. Onun için topluma çıkacak olanlar ne diyorduk daha önce de? Elini yüzünü yıkamış olması lazım. Bu kadar basit. Evet. Saçını taramış olması lazım. Ayakkabısını boyamış olması lazım. Evet. Böyle toplum içerisinde gayet nazik, kibar. Evet. Evet. Saygın bir şekilde olması lazım. Evet. Söylenen şeyler bunlar. Bu kadar açık mesaj veriyor. Evet, bunlar şey olarak da açık. Bunları da söyleyeyim. Evet. Sayın Yılmaz, bizim bu haftaki süremiz sona erdi. İsterseniz inşallah bu konuyu devam daha ettirelim. Daha sonraki haftaya devam edelim dileriz. İnşallah. Değil mi İnşallah kardeşim. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Bu konu çok önemli çünkü. Bir incelenmesi gerekiyor. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.